mboga wakunisiti sina maji ya menzidi kina ona nazama nani aniokoe kabisa umekata shina menitosa mazima memwaga na mtama wa udonoe sisiki na mwazini wala la mnaji swala juu yako wewe na sijuti mangapi tulifanya kisani wala shaka uondoe ila naijutia tatu ilo kuchora tatu tatu tatu mwili ni mwanga tatu kuchora tatu tatu hey, leo imekula kwangu ni macho yangu hayana pazia hayana ungefanya kwa siri nisione Bona unge nambia bayana Sio kunikatiri nisononi Mvuvi kanyi mwangarawa Gonjwa katapishwa dawa Pipi apone Moyo na nafsi umeigawa Nege umenivunja mbawa Huruma nione Sisiki na mwazini wala la mnaji swala Chora tatu tatu tatu mwili ni mwanga tatu tatu niloku chora tatu